महाभारत वन पर्व एक चत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः कौरवों का गंधर्वों के साथ युद्ध और कर्ण की पराजय। वैशंपायनवाच ततस्ते सहिता सर्वे दुर्योधनम उपागमन अब्रुवंश महाराज यदूचु कौरवं प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज तदनंतर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उन्हें कह सुनाया। गंधर्व वारते सैन्य धातराष्ट्र प्रतापवान अमरस पूर्ण सैन्याली प्रत्यभासत भारत। भारत, गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने अमरस में भरकर समस्त सैनिकों से कहा, सासतैनान धर्मज्ञान मम विप्रिय कारिण यदि प्रक्रीडते सर्वै देवै सततक्रतु। अरे यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहाँ आकर क्रीड़ा करते हों तो वे भी मेरा अप्रिय करने वाले हैं, तुम लोग इन सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन वच श्रुत्वा धार्तराष्ट्र महाबला सर्व एवाभिम सन्नद्धा योधाश्चापि सहस्रशः। दुर्योधन की यह बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्रों योद्धा सब के सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। ततः प्रमथ्य सर्वांस्तान तद्वनम विभसुर्बलात् सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशो दश। तदनंतर वे अपने महान सिंहनाद से दसों दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंदकर बलपूर्वक द्वैतवन में घुस गए। ततो परैरवार्यन्त गंधर्वै कुरुसैनिका ते वार्यमाणा गंधर्वै साम्नैव वसुधाधिप ताननादृत्य गंधर्वान् तद्वनम् विभसुर्महत यदा वाचा न तिष्ठन्ते धार्तराष्ट्राधराजकाः ततस्ते केचरा सर्वे चित्रसेनेन वेदयन्। राजन, उस समय दूसरे गंधर्वों ने शांतपूर्ण वचनों द्वारा ही कौरव सैनिकों को रोका। रोकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करके वे समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव बाणों द्वारा मना करने पर न रुके तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से यह सारा समाचार निवेदन किया। गंधर्वराजस्थान सर्वान अब्रवीत कारवान प्रति कौरवान प्रति अनार्याच्छासतेत्येतान चित्रसेन ओत्यमर्षणः। यह सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों को दमन करो। अनुज्ञाताश्च गंधर्वा चित्रसेनेन भारत प्रगृहीता युधा सर्वे धातराष्ट्रान् अभिद्रवन्। भारत, चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। ताम दृष्ट्वा पततः शीघ्रान् गंधर्वानोद्यता युधान प्राद्रवस्ते दिशः सर्वे धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। तान् दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान् धार्तराष्ट्रान् पराङ्मुखान् राधेयस्तु तदा वीरो नासीत् तत्र पराङ्मुखः। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। आपतन्ते तो संप्रेक्ष गंधर्वाणां महाचमुं महता सर्वर्षेण राधेय प्रत्यवारयत। गंधर्वों के उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख कर्ण ने भारी वाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। छुर प्रैर विशिखैर भल्लये वस्यदन्तये तथा यसये गंधर्वाचतसोभ्यग्नं लघुत्वात् सूतनन्दन। सूत पुत्र कर्ण ने अपने हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के छुरप्र विशिख भल्ल और वस्यदंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। पाति अन्नोत्तमांगाने गंधर्वाणां महारथ क्षणेन व्यधमत् सर्वां चित्रसेनस्य वाहिनीं। गंधर्वों के मस्तक काट कर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। ते बध्यमाना गंधर्वा सूतपुत्रेण धीमता भूय एवाभ्यवर्तन्त सतसोत सहस्रशः गंधर्वभूता पृथ्वी क्षणेन समपद्यत आपतद्भिर्महावेगैः चित्रसेनस्य सैनिकैः। परम बुद्धिमान सूत पुत्र कर्ण के द्वारा ज्यों ज्यों गंधर्वों पर मार पड़ने लगी त्यों ही त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आ आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। अथ दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः दुस्शासनो विकर्णश्च ये चान्ये धृतराष्ट्रजाः निहनस्तत्तदा सैन्यं रथैर्गरुणं निःस्वनैः। तदनंतर राजा दुर्योधन सुबल पुत्र शकुनि दुस्शासन विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे उन सब ने गरुण के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। भूयश्च योधयामासो कृत्वा कर्णमथाग्रतः महता रथ संघेन रथचारेण चाप्यतः वैकर्तनं परिप्सन्तो गंधर्वान् तं वाकिरन्। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने और गंधर्वों पर बाण वर्षा करने लगे। ततः संध्या पतन सर्वे गंधर्वा कौरवैः सह तदा सुतमूलं युद्धम अभवल्लोमहर्षणम् ततस्ते मृतवो भूवन् गंधर्वाः सर्वपीडिताः उचोक्रतुश्च कौरव्या गंधर्वान् प्रेक्ष्य पीडितान्। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित हो कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदनंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हो गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाटे देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजने लगे। गंधर्वास्त्रासितान् दृष्ट्वा चित्रसेनोजमर्षणः उपपातासनात् क्रुद्धो वधेते साम समाहितः। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। ततो मायास्त्रमास्थाय युधे चित्रं मार्गमित तया मुह्यन्त कौरव्या चित्रसेनस्य मायया। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की इस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। एकैको हि तदा योधो धातराष्ट्रस्य भारत पर्यवर्तत गंधर्वै दशभिः। भारत उस समय दुर्योधन का एक एक सैनिक दस दस गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। ततः संपीड्यमानास्ते बलेन महता तदा प्राद्रवंत रणे भीता ये च राजन जिगीषव। राजन तदनंतर गंधर्वों की विशाल सेना से पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे भयभीत हो युद्ध से भाग चले। भज्यमाने स्वनिके सुधात राष्ट्रेषु सर्वशः कर्णो वै कर्तनो राजन तस्थौ गिरिवाचलः। जन्मेजय जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनिश्चापि सौबलः गंधर्वान् योधयामासु समरे भृतभिक्षताः। दुर्योधन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनि ये उस सम्रांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। सर्व एव तु गंधर्वा सतसोथ सहस्रशः जिघान समाना सहिता कर्णम अभ्यद्रवत्रणे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से सौ सौ तथा हजार हजार का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। अशभि पट्टि सहि शूल गदाभिश्च महाबलाः सूतपुत्रम जिघान संतः समन्तात् पर्यवाकिरन्। उस महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार पट्टीस शूल और गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। अन्येष्य युगमच्छिन्दन् ध्वजमन्येन पातयन् एषा मन्ये हयानन्ये सूतमन्येन पातयन्। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काट कर गिरा दी, कुछ लोगों ने ईसा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। अन्य छत्रम बरूथम च बंधुरम च तथा परे गंधर्वा बहुसाहसाम तेलतो व्यधर्मन रथम। किसी किसी ने छत्र, दूसरों ने बरूथ अर्थात लोहे की चद्दर या सीकड़ों का बना हुआ आवरण बरूथ कहलाता है, पहले यह शत्रु के आघात से रथ को रक्षित रखने के लिए उसके ऊपर डाला जाता था और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी, उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। ततो रथादवप्लुत्य सूतपुत्रोऽसि चर्मभृ विकर्ण रथमास्थाय मोक्षाया स्वान् चोदयत। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि कर्ण पराभवे एक चत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण पराजय विषयक 241वां अध्याय पूरा हुआ।